यू है पानी पानी पानी पानी पानी पानी और तुम भी सानी सानी सानी सानी सानी सानी आ जाओ ऑन द बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तू नहीं है बात न मानी शॉर्ट पे तू है पानी पानी पानी पानी पानी